szkodnie szkodzi zdrowiu. Dolegliwości układu oddechowego wymagają diagnostyki w celu ustalenia ich przyczyn. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia Wtorek. 7 lipca, Marcin Łukawski. Dzień dobry. 8 minęła, zapraszam na serwis Trójki. Anna Kowalik-Brankat i Krzysztof Zyblewski. Ostatnie godziny na dopisanie się do spisu wyborców w niedzielnym głosowaniu na prezydenta. Powiemy, co należy zrobić. Umyślne zaproszenie to prawdopodobna przyczyna pożaru w Biebrzańskim Parku Narodowym. Prawie 3 miesiące od wybuchu ognia trwa szukanie sprawcy. Rzym uczci pamięć o zmarłym Ennio Morricone. Nada jego imię ogromnej auli koncertowej w mieście. Ostatni dzień na dopisanie się do spisu wyborców w drugiej turze głosowania w wyborach prezydenckich. Do piątku natomiast w urzędach miejskich lub gminnych można wziąć zaświadczenia, które pozwolą nam oddać głos w dowolnym miejscu. Jest to szczególnie ważne na przykład w przypadku wakacyjnych wyjazdów. Warto pamiętać, że jeśli wyborca pobrał takie zaświadczenie przed pierwszą turą wyborów, nie musi tego robić ponownie. Wówczas dostał bowiem dwa egzemplarze dokumentu upoważniające do głosowania w każdym z dwóch terminów. Ale jeśli zaświadczenie zostało zgubione bądź zniszczone, wyborca nie dostanie go ponownie. Nie będzie też mógł głosować w miejscu zamieszkania, bowiem został skreślony ze spisu. Dziś można się jeszcze dopisać do spisu wyborców. Można wypełnić tradycyjny wniosek i złożyć go w odpowiednim urzędzie. Można to zrobić także internetowo poprzez platformę ePUAP. Osoby, które dopisały się do spisu wyborców przed pierwszą turą głosowania, pozostają w nim także w drugiej turze. Nie można dopisać się w innym spisie kolejny raz. Beata Gajlewska, Polskie Radio Olsztyn. Wybory w niedzielę, dziś kolejny dzień kampanii. Prezydent Andrzej Duda będzie w województwie podlaskim. Z kolei kandydat Koalicji Obywatelskiej Rafał Trzaskowski spotka się z mieszkańcami Wielkopolski i województwa kujawsko-pomorskiego. Umyślne zaproszenie ognia to prawdopodobna przyczyna pożaru w Biebrzańskim Parku Narodowym, tak wynika z analizy biegłego. Policja wciąż szuka sprawcy. Łukasz Janest z prokuratury okręgowej w Białymstoku mówi, że śledczy czekają także na dane dotyczące szkód przyrodniczych. Aktualnie w tym postępowaniu prowadzone są czynności z jednej strony zmierzające do ustalenia sprawcy bądź sprawców podpalenia, z drugiej natomiast do konkretnego wyliczenia poziomu strat w naturze. Tutaj w szczególności miarodajne będą wyniki inwentaryzacji przeprowadzonej przez władze parku co do tego, co konkretnie uległo spaleniu. Pożar bagiennych łąk i lasów w Biebrzańskim Parku Narodowym wybuchł w drugiej połowie kwietnia. Trwał tydzień, objął powierzchnię prawie 5,5 tysiąca hektarów. W szczególny sposób Rzym chce upamiętnić zmarłego wczoraj Ennio Morricone. Jego imię otrzyma jedna z sal koncertowych rzymskiego audytorium. Kompozytor filmowy, laureat dwóch Oscarów, urodził się w stolicy Włoch i tam spędził całe życie. Autorem inicjatywy nadania imienia Morricone Auditorium, jednemu z najważniejszych miejsc muzycznej kultury Włoch, są władze Rzymu. Burmistrz Virginia Raggi zapewniła, że już rozpoczęto przygotowania. Chcemy upamiętnić geniusza, który dał tyle Rzymowi i Włochom, łącząc jego nazwisko z miejscem, które stało się międzynarodowym symbolem kultury i sztuki. Zmarły w wieku 91 lat Ennio Morricone jeszcze przed wypadkiem, w wyniku którego trafił do szpitala, zostawił testament przesłanie, w którym napisał: odchodzę nie chcąc przeszkadzać. Zgodnie z jego wolą pogrzeb kompozytora będzie miał charakter prywatny. Z Rzymu do Polskiego Radia Urszula Rzepczak, Polsat News. Zakończył się pierwszy etap konserwacji jednego z najcenniejszych i największych obrazów w zbiorach Muzeum Narodowego w Krakowie. Konserwatorzy wykonali specjalistyczne zdjęcia w podczerwieni i ultrafiolecie czwórki Józefa Chełmańskiego. Rozpoczęli też zdejmowanie zabrudzeń z fragmentów dzieła. Obraz będzie jaśniejszy i odzyska dawny blask, mówi konserwatorka Dominika Sarkowicz. Zostaną odsłonięte pewne niuanse kolorystyczne, które teraz giną pod tymi warstwami. Na przykład niebo w oddali wydaje się taką szarą, burą masą. Już w tych fragmentach oczyszczonych widzimy, że tam są i błękity, i róże, i fiolety, i mamy nadzieję, że to tak dalej właśnie pójdzie i w tym kierunku będzie się to dzieło nam ujawniać, można powiedzieć. Prowadzonym pracom może przyglądać się każdy odwiedzający galerię sztuki XIX wieku w sukiennicach. Renowacja czwórki odbywa się na oczach zwiedzających. O pozostawieniu obrazów galerii zdecydowały jego ogromne rozmiary, prawie 3 na 6,5 metra. To był serwis Trójki. O

kamieni mnóstwo. Pod kamieniami leży szkło. Szłoby się długo, gdyby nie to szkło. To by się szło, to by się szło. To by się szło, gdyby nie to szkło. Salon Polityczny Trójki. Zaprasza Beata Michniewicz. Dzień dobry, poseł Grzegorz Schetyna, były wicepremier i szef dwóch ministerstw w rządzie PO-PSL, były szef Platformy Obywatelskiej. Witam pana. Dzień dobry pani, dzień dobry państwu, kłaniam się. No i trzeba dodać demiurg spotkania, debaty w Końskich. Wszyscy powołują się na pana słowa, wybory wygrywa się w Końskich, a nie w Wilanowie, choć zmienił pan zdanie, mówiąc wybory wygrywa się w całej Polsce, nie w Końskich. Tak czy inaczej, jeśli nie z innych powodów, to na pewno z tego powodu przejdzie pan do historii. Nie zmieniam zdania. Wygrywa wybory się w Końskich, ale można też wybory w Końskich przegrać. I wczoraj oglądając opis i podsumowanie debaty i widząc wypowiedzi i sposób prowadzenia jej przez Andrzeja Dudę, czuję, że to... porażka wyborcza, ta porażka wyborcza, która nastąpi w niedzielę, będzie powodowana jego występem w Końskich. Więc można powiedzieć, i wygrywa, i przegrywa wybory się w Końskich. Zaraz do rozmowy o debatach, spotkaniach wrócimy, ale ponieważ dość dawno nie rozmawialiśmy, najpierw zapytam, czy ciągle jest pan starym proboszczem, który w parafii przeszkadza nowemu? To jest nawiązanie do takich dwóch wywiadów z początku czerwca. Nie czuję się stary, nie czuję się proboszczem. Parafia wrocławska i dolnośląska jest w dobrym zdrowiu i w dobrej, ale chodziło o, w dobrej politycznej formie. Parafię platformerską, że tak powiem. Również uważam, że ma dobry czas. Teraz Platforma wspierająca Rafała Trzaskowskiego tę kampanię. Widzimy bardzo takie poruszenie, dużo emocji dobrych, aktywności. Jesteśmy wszyscy w pierwszej linii tej kampanii. Uważam, że to jest dobry czas dla Platformy i dla nas wszystkich. I nowy proboszcz jest dobry. I stary, i nowy. Platforma to jest 20 lat ciężkiej pracy. To jest koalicja obywatelska, którą stworzyliśmy. To jest wreszcie wsparcie, takie solidarne wsparcie dla Rafała Trzaskowskiego i wielkie szanse na jego zwycięstwo. Kandydata obywatelskiego, powszechnego. Bo co widać na wiecach, na spotkaniach, co czuje się w powietrzu. I uważam, że to jest dzisiaj wielki nasz wspólny atut. Dzisiaj nie ma ważniejszej sprawy niż wybory prezydenckie i niedzielne głosowanie. Ja rozumiem i zrozumiałam też, że nie chce pan powiedzieć o nowym proboszczu, że jest dobry. Chyba, że to było w tym zdaniu, że i nowy jest dobry, i stary jest dobry. Czyli ten nowy jest tak samo dobry, jak był stary, tak? Wszyscy są dobrzy i wszyscy. Ja zawsze będę szanował założycieli Platformy Obywatelskiej, też jestem jednym z nich, ale też tych, którzy przez lata dołączali do tego wielkiego projektu, którzy współtworzą dzisiaj Koalicję Obywatelską, którzy wspierają Rafała Trzaskowskiego. To jest wielki powszechny ruch. To są setki tysięcy ludzi dzisiaj, miliony jestem przekonany, bo przecież to też wyborcy Rafała Trzaskowskiego. I uważam, że dzisiaj to jest ważne. Dzisiaj dla nas wyzwaniem jest walka o normalną, demokratyczną, otwartą Polskę, Polskę wolności, Polskę obywatelską, Polskę podmiotową w Unii Europejskiej. I jeżeli to każdy z nas musi zrobić wszystko, żeby pomóc tej sprawie, żeby ją wesprzeć. I to dzisiaj wszyscy robimy. Panie premierze, pan skrytykował to, co się działo wczoraj w Końskich, ale jeszcze przed debatą, zdaniem komentatorów raczej przyjaznych Rafałowi Trzaskowskiemu, a w każdym razie na pewno nie nieprzyjaznych, takich jak profesorowie Antoni Dudek czy Andrzej Rychard, stracił on okazję, by w Końskich znokautować Andrzeja Dudę, a ryzyko było niewielkie. Czy pan teraz widział w Końskich... Na jakiej podstawie uważają, że ryzyko było niewielkie? Bo no, a jakie ustawiana, było ryzyko? Ale no oczywiście, że tak. Ustawiana debata, działacze, to przecież donosi internet bardzo szeroko. Działacze PiS-u, działacze sojuszników Solidarnej Polski jako widownia. Czyli ci, którzy zadawali pytania, to byli działacze, tak? No nie, no ja się przywołuję informacje internetowe, które pokazywały, że publiczność tworzyli działacze Solidarnej Polski i PiS-u. Natomiast pytania, zanim zostały zadane, już były pokazane, wyświetlane na belce w telewizji. Więc ta ustawka, jeżeli powiedzieć o tym wszystkim, co działo się wczoraj w Końskim, nazwać to ustawką, to nic nie powiedzieć. To była po prostu prowokacja, która miała służyć temu, żeby zaatakować Trzaskowskiego i żeby zbudować takie przekonanie, że on jest osobą, która za wszystko, co złe, odpowiada. Sprawa była jasna i bardzo chcę wyraźnie to powiedzieć. Ale ja jestem zwolennikiem. Czy Rafał Trzaskowski by sobie nie poradził z tymi pytaniami? Ale wie pani, poradził sobie na debacie... Nieustawione. Na debacie przed pierwszą turą. One nie były jakieś absurdalne. Ale wie pani, to trzeba zrozumieć tych ludzi. To nie są dziennikarze, bo my rozmawiamy dzisiaj w medium publicznym z panią redaktor. Ja czuję, że to jest rozmowa o polityce i o rzeczywistości. Natomiast tam nie ma dziennikarzy, są politycy i to jest polityczne zamówienie. Widać było to przy sposobie przygotowania pytań na pierwszą debatę, które były tak tworzone, żeby miały uderzyć w Trzaskowskiego. Tak samo byłoby teraz. Pani, nie wiemy, jak wyglądałaby debata, gdyby brałby udział w niej Trzaskowski, ta debata w Końskich. Ja uważałem, czyli i powtórzę jednak to. Troszkę stchórzył pan z całym szacunkiem, panie pośle. Dlaczego? Przestraszył się nawet. Zaprosił 20 przedstawicieli 20 redakcji. No bez to była konferencja ustawki. Prasowa. Nie, to nie była konferencja prasowa. No konferencja, znaczy, byłem bardzo często na konferencjach prasowych i to nic z konferencją prasową nie miało wspólnego. No miało, zadawali pytania dziennikarze, tyle, rozmowa, że ale pani redaktor, czas jeżeli pani tak, pozwoli. Dobrze. Proszę tak? bardzo. To była rozmowa z przedstawicielami 20 redakcji, od prawa do lewa. Otwarta, nieskrępowana. Każdy miał czas, nikt nie cenzurował pytań, nikt nie odczytywał odpowiedzi z promptera, nie pojawiały się pytania przed ich zadaniem, tak jak w telewizji publicznej. I chcę powiedzieć, że jestem zwolennikiem debat, ale jeżeli debata ma sens, to ona musi być uczciwa i uczestniczący w niej kandydaci na prezydenta muszą mieć takie same szanse. I można było zrobić taką debatę, jeżeli organizatorami byłyby trzy największe telewizje plus inne media. I to było możliwe, to było na stole. I tej propozycji odmówił Andrzej Duda. Andrzej Duda powiedział, nie chcę takiej debaty. Nie chcę normalnej debaty, chcę debaty ustawianej, organizowanej przez telewizję publiczną, której przekazałem podpisem 2 miliardy złotych. Znaczy, taka jest prawda o tym, co było wczoraj. Więc uważam, to jest prawda. Wybory można przegrać w Końskich. I Andrzej Duda, czego mu serdecznie życzę, przegrywa wybory po ustawianej debacie w Końskich, którą widzieliśmy wczoraj. Ale jednak prezydent Andrzej Duda cały czas mówił, że chce debaty trzech dużych telewizji, tak jak się odbyła przed poprzednimi TVP wyborami. Info, TVP Polonia i TVP 1. To są trzy telewizje. Nie, Polsat News, TVN i TVP. Tak no to dlaczego być? Nie przyjął tego zaproszenia, które leżało na stole? Ale to nie było zaproszenie. Debaty organizują telewizje, a nie sztaby wyborcze i kandydaci na prezydentów. Wie pani, można dużo mówić o tym, co wczoraj było w Końskich, dużo co było w Lesznie. Widziałem podsumowanie jednego i drugiego. Przegrać ustawioną debatę z ustawionymi dziennikarzami i pytaniami, które się zna wcześniej. Powiedzieć to, co powiedział Andrzej Duda, że jest przeciwnikiem obowiązkowych szczepień, to jest po prostu strzał nie w jedno, ale w dwa kolana. No to rzeczywiście było zaskakujące. Ale to tak samo jak ułaskawienie pedofila w 14 marca tego roku i cały kontekst tłumaczeń tej bulwersującej sprawy niewyjaśnionej. Tego bym nie porównywała, bo tam to jest bardziej skomplikowane z pedofilem. Podobnie jak kwestia szczepionek, bo powiedział, że jest przeciwny manipulacjom, ale powiedział bardzo wyraźnie, że jest przeciwny z obowiązkowym szczepieniom. To jest polityczna katastrofa dla Andrzeja Dudy. I on sobie musi zdawać z tego sprawę. Panie premierze, ja chciałam tylko powiedzieć, że nie ma nic złego w konferencjach prasowych. Ta była inaczej zorganizowana. Brali udział dziennikarze. Pytania były losowane i był przeznaczony czas na odpowiedź. Więc kolejność była losowana, właśnie, nie pytanie. Właśnie tak, kolejność była losowana. Każdy mógł zadać pytanie takie, więc jakie uważał. To różniło od konferencji, powiem przedcovidowej. Ale konferencje są takie, przed czy w trakcie COVID-u, prezydent Duda nie odpowiada na pytania. Nie ma konferencji, na której można zadać normalne pytanie. A tutaj wszystko było otwarte. Każdy miał taką samą możliwość. Każdy miał dwie minuty na zadanie pytania, czy dwóch pytań, które chciał. Wie pani, naprawdę to jest różnica. Proszę mi wierzyć, jestem w polityce od wielu, wielu lat. Ja jestem zwolennikiem debaty, ale tak jak powiedziałem, na równych zasadach i szanującą jej równość podmiotów. Nie było szansy na taką debatę. Bo Duda na to nie chciał się zgodzić. Ale panie pośle, czy jeszcze jest szansa na taką debatę? Taką, o której słyszeliśmy i którą widzieliśmy 5 lat temu, czyli z udziałem trzech największych telewizji. Ja chciałbym, żeby to było możliwe i uważam, że to zależy od sztabu Dudy. Jeżeli będzie taka sytuacja, że straty wynikające z wczorajszych fatalnych wystąpień i tej powiedzenia tych rzeczy o zakazie czy o braku poparcia dla obowiązkowych szczepień. Jeżeli to będzie miało wpływ na sondaże wyborcze, to uważam, że jest taka możliwość, że Andrzej Duda, goniący Rafała Trzaskowskiego, uciekającego Rafała Trzaskowskiego, będzie być może zgodzi się na debatę i wtedy czwartek czy piątek byłby najlepszym terminem, żeby taką debatę przeprowadzić. W każdej sytuacji jestem zwolennikiem otwartej debaty. Polacy muszą wiedzieć, kogo wybierają prezydentem i jaką wizję Polski myślę, że Polacy przede wszystkim tego oczekują. To widać po sondażach, że chcą takiego, może nie starcia, ale jakiejś konfrontacji, żeby obok siebie były odpowiedzi na te same pytania i żeby między sobą kandydaci mogli porozmawiać. Chcą wizji Polski, chcą zobaczyć, czym się różnią. Uważam, że to naprawdę jest bardzo, bardzo ważne. Szczególnie, że oni są bardzo, bardzo różni. Te wizje, o których mówią, są bardzo różne. I to by było naprawdę ciekawe. Pan mówi, że to jest wybór cywilizacyjny, walka o wszystko. To nie za dużo w tym patosu? Uważam, że nie, bo to naprawdę dzisiaj w perspektywie tej kampanii wyborczej, tego wszystkiego, co dzieje się w telewizji publicznej, w sposób polityki tworzonej przez sztab Dudy i wiem, jakie będą konsekwencje następnych działań. Widzę, w jaki sposób odnosi się ta władza do niezależnych mediów, czy do samorządów, do wszystkich niezależnych instytucji. Dlatego mówię z pełną odpowiedzialnością. Tak, to jest wybór cywilizacyjny, w którą stronę idziemy. Czy idziemy szanować demokrację, prawo i idziemy w kierunku Europy Zachodniej, czy zostajemy tu, gdzie jesteśmy i obracamy się w drugą stronę. To jest dzisiaj wybór cywilizacji, czy jest między wschodem a zachodem, to będzie ten wybór i to będzie ta decyzja. Z drugiej strony też słyszymy o wyborze cywilizacyjnym, że jest to starcie najdalej idące powiedzenie to pomiędzy cywilizacją życia a cywilizacją śmierci, a z drugiej strony też cywilizacją wartości oraz walcem, który te wartości chce zmyć. Właściwie nie zmywa, tylko przejeżdża. Tak, to jest... To jest zaklinanie rzeczywistości. Ja myślę i widzę to w tych kampaniach, widzę rozmawiając na ulicach z ludźmi, na targowiskach, czy widząc tą rosnącą falę, taką poparcia dla tej nowej solidarności, o której mówi Trzaskowski, takiego nowego początku, o oderwanie się od tych partyjnych wojen, od tej takiej trudnej historii partyjnej rywalizacji, która często przekraczała przecież granice takiej normalności. I widzę, że ludzie tego oczekują. Ludzie nie chcą być zakładnikami wojny partii politycznych. Ale w partyjnej rywalizacji prezydenta Platforma też... jak najbardziej brała udział. Ale mówię o tym jako człowiek partii, człowiek Platformy Obywatelskiej, który jest w polityce od wielu lat, ale mówię o prezydenturze, o wizji prezydentury. Że Polacy chcą prezydenta, który nie jest zakładnikiem partii politycznej, swojej partii politycznej, nie jest zakładnikiem środowiska swojego politycznego, czy swojego prezesa. Musimy kończyć, niezależności, panie pośle. Chcą gwarancji niezależności. Na końcu ma pan szansę na drugie przejście do historii. Wczoraj Mateusz Morawiecki powiedział, brońmy się przed Trzaskogedonem. Przed jakim gedonem pan chciałby Polskę obronić? Nie chciałbym, ja chcę walczyć o Polskę taką, w której wszyscy chcemy żyć i wszyscy są normalnie traktowani przez władzę, przez prezydenta, przez rząd. Chcę mieszkać w Polsce, która walczy o to, żeby być wspólnotą. Chcę, żebyśmy mogli rzeczywiście ze sobą rozmawiać i być koło siebie. Nie chcę walczyć przeciw. Dziękuję bardzo. A my możemy ze sobą rozmawiać, ale już dłużej dzisiaj nie, bo już jesteśmy po czasie. Bardzo dziękuję. Grzegorz Schetyna, Beata Michniewicz. Do usłyszenia. Dziękuję. We'll be right back. trochę hej. Gdybyś kochał, jak nie kochasz mnie, gdybyś nie był, jaki jesteś, zechciał tak, jak nie chcesz mnie. Zapraszamy do reklamy. Szukasz pomysłu na letni wypoczynek? Startujemy z akcją Lot na wakacje, a w niej ulubione kierunki wakacyjne. Chorwacja, Hiszpania, Grecja i wiele innych. Bilety już od 99 zł w jedną stronę z całej Polski. Kup tani lot na wakacje. Szczegóły na lot.com i w biurach podróży. Bolące nogi, obrzęki i żylaki. Ich przyczyną mogą być osłabione naczynia, ale również zakrzepy. Rozwiązaniem jest Rostil. Rostil działa na dwa sposoby. Wzmacnia i uelastycznia naczynia oraz przeciwdziała powstawaniu zakrzepów, poprawiając krążenie i lecząc objawy. Rostil. Objawy żylaków znikają raz, dwa. Przed użyciem zapoznaj się z treścią lotki dołączonej do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Rostil Calcium Dobesilate Monohydricus 250 mg tabletki. Przeciwwskazania na wrażliwość na którykolwiek składnik leku. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Zapraszamy do Trójki. 8:30 minęła. Krzysztof Zyblewski. Do wyborów można pójść bezpieczniej niż do sklepu, mówi minister zdrowia. Brak maseczek w sklepach jest powszechny, a w komisjach wyborczych ten reżim sanitarny jest utrzymywany, podkreśla w rozmowie z Rzeczpospolitą Łukasz Szumowski. Dodaje, że wyborcy w lokalu są kilka minut i mają tam mniejsze szanse na zakażenie COVID-19. Resort zdrowia poinformował, że nie zaobserwował wzrostu zachorowań po pierwszej turze wyborów. Przed głosowaniem na prezydenta pozostały jeszcze 4 dni kampanii. Ubiegający się o reelekcję Andrzej Duda będzie dziś w województwie podlaskim. Spotka się m.in. z mieszkańcami Suwałk, Augustowa i Łomży. Z kolei kandydat Koalicji Obywatelskiej Rafał Trzaskowski odwiedzi województwa wielkopolskie i kujawsko-pomorskie. Spotka się z sadownikami w Skrzycku Wielkim i z nauczycielami w Łagiewnikach Kościelnych. Będzie także w Gnieźnie. Po 3 miesiącach znów można odwiedzić Fotoplastikon Warszawski. Na początek obejrzymy najpiękniejsze ujęcia stolicy w trójwymiarze ze zbiorów, m.in. Starą Ulicę Marszałkowską, Wielką Synagogę, Ogród Saski czy Plac Żelaznej Bramy. Zabytkowe urządzenie do oglądania stereoskopowych zdjęć jest w oficynie kamienicy braci Hoserów w Alejach Jerozolimskich. Powstało na początku ubiegłego stulecia, jest ostatnim działającym aparatem tego typu w Warszawie. Pełny serwis Trójki o 9:00. Zapraszamy. Ekonomia w Trójce. Arkadiusz Ekiert. Szacowana stopa bezrobocia w czerwcu wyniosła 6,1% i w porównaniu do maja wzrosła o 0,1%, poinformowało Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Zdaniem wicedyrektora Polskiego Instytutu Ekonomicznego Andrzeja Kubisiaka dane o bezrobociu są dość pozytywne. Jest to zmiana, biorąc pod uwagę ogrom kryzysu, z którym mamy do czynienia, dość niewielka. Następuje ona co prawda w warunkach sezonowej koniunktury na pracę, ale dość dobra bądź relatywnie dobra sytuacja na rynku pracy, porównując szczególnie sytuację Polski z innymi krajami Unii Europejskiej, też jest związana z tym, że polska gospodarka dość szybko została odmrożona. Liczba wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej wyniosła 91 tysięcy i była wyższa niż w maju o ponad 15 tysięcy osób. Mamy nowy rekord. Polacy wydali na mieszkania najwięcej gotówki w historii. Na zakup mieszkań w dużych miastach w ciągu pierwszych 3 miesięcy tego roku Polacy wydali 5,7 mld zł, informuje najnowszy raport Narodowego Banku Polskiego. Warto podkreślić, że mówimy tu o osobach, które kupiły mieszkanie wyłącznie za gotówkę. Teraz czas na analizę rynku finansowego, mówi Bartosz Sawicki, analityk domu maklerskiego TMS Brokers. Kolejne pierwszorzędne dane makroekonomiczne, tym razem obrazujące nastroje w amerykańskich usługach, podsycają nadzieję na to, że post-covidowe załamanie gospodarcze będzie stosunkowo krótkie. W rezultacie inwestorzy przez palce patrzą na wciąż niestabilną sytuację epidemiczną i z zapałem kupują akcje. Wczorajsza sesja na Wall Street przyniosła ponad 1,5% wzrosty głównych indeksów. Zwyżki kontynuowane są również na rynkach azjatyckich, m.in. w Szanghaju, gdzie ostatni rajd jest wręcz rekordowy. Wczorajsza sesja na giełdzie papierów wartościowych w Warszawie zakończyła się wzrostem głównych indeksów. Szeroki indeks WIG wzrósł o 1,2%, WIG 20 o 0,98%, a WIG 30 o 0,93%. Obroty wyniosły 504 miliony złotych. Za franka szwajcarskiego trzeba teraz zapłacić 4,20 zł, za euro 4,46 zł, dolar amerykański kosztuje 3,95 zł, a funt brytyjski 4,94 zł. Zachmurzenie będzie umiarkowane, okresami duże, miejscami przelotne, opady deszczu nad morzem, możliwe także burze. Na Podkarpaciu prognozowana wysokość opadów może osiągać 15 mm. Temperatura wyrównana od 17 do 20 stopni. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Jestem Tomek. Moja mama była pracownikiem socjalnym. Zginęła służąc ludziom. Wyrosłem już z żalu, że tamtego dnia mama poszła do pracy. Udało mi się, bo znalazłem ludzi, którzy pomogli mi dorosnąć do nowego życia. Marta, Zuzia i Tymon stracili tatę, kiedy służył innym. Teraz ich świat się zawalił. Wejdź na stronę Fundacji Dorastaj z Nami i zobacz, jak im pomóc. Pomóż mi dorosnąć do nowego życia. Dziękuję. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Już teraz w Lidlu tydzień bio, a w nim ponad 100 produktów bio. Pasta pomidorowa bio w tubce wryszona 2,99 za 200 gramów. A masło bio Milbona 33% taniej 5,99 za 250 gramów. Lidl. Więcej na radość z życia. Mamo, lecę do wody! Tylko nie mocz uszu, bo naleje ci się woda i będzie ci później znowu bolało. Ale boisz się, że złapię zapalenie ucha? No tak. Ostatnio lekarz podsunął mi świetny sposób. Spray Acustone. Acustone stosujemy, ale do higieny uszu. Tak, ale Acustone pomaga też chronić ucho przed infekcją. A to dzięki naturalnym olejom, które tworzą w uchu powłokę ochronną i przeciwdziałają zaleganiu w nim wody. Wystarczy użyć przed kąpielą. Super! Teraz będę mógł nawet nurkować! Acustone. Słuszny wybór. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Za 24 minuty będzie 9. A dzień dobry panu, w jakiej sprawie? Dzień dobry. Tak? To polski taksówek? No nie, dzisiaj nie. Dzisiaj nie, dzisiaj nie. Następną razą. 2-2-3-3-3-3-3-3-3 Proszę dzwonić. Mamy dwa egzemplarze płyty tygodnia dla państwa. To będzie JJ, Sonson, Mraz Mraz. Wszystko dobrze, za chwilę się wyjaśni. I love, love you, you so, so much, much. I have to say, say it, it twice, twice. Just in case, case you didn't hear me the first time, time. You are the most beautiful, beautiful girl, girl. I ever laid my eyes on and I wish you'd let me call you mine. Love might be no trouble at all. But love might make you hear double if you fall. Love might be no trouble this night. But love might make you stutter when it's right. Tell me what you're thinking with no delay. Chance to score a date. I feel so damn crazy. My poor heart could break. That's why I sing love songs every day. Love might be no trouble at all. Love might make you hear double if you fall. Love might be no trouble this night. That's right. But love might make you stutter when it's right. But love might make you stutter. It's right. But love might make you stutter when. wcale nie jest takie proste, żeby to tak zaśpiewać podwójnie. JJ, Sonson, raz, mraz, mraz. Za daleko pojechałem chyba raz, omraz. Za 20 minut 9. Przypominam, że dziś urodziny. 80. obchodzi Ringo Starr. Tak się powinny kończyć piosenki. Ringo Starr. Serdeczne życzenia dziś 80. urodziny. Jeśli chodzi o płytę na naszą tygodnia poranną, czyli Sona Mraza, to dwa egzemplarze już rozdane. Proszę nie dzwonić w tej sprawie. Pan Wojciech z miejscowości Biłgorę i pan Grzegorz z miejscowości Rzeszów otrzymują po egzemplarzu tej płyty. A pani Marta się pochwaliła. Bardzo jesteśmy wdzięczni. Tydzień to trwało, ale w nowej pracy radio gra. Trójka. Ustawiona. Muzyczny rozkład jazdy. Za 15:09 Ola Budka w studiu. Dzień dobry. To jak trójka ustawiona, to jeszcze przy okazji można kupić sobie bilecik, bo ruszyła sprzedaż biletów na tegoroczną edycję Sopot Jazz Festival. Od 28 do 30 sierpnia w Sopockiej Operze Leśnej zagrają m.in. Maciej Obara, Marta Wajdzik Quartet, Henryk Miśkiewicz Quintet wraz z Dorotą Miśkiewicz i Polską Filharmonią Kameralną Sopot i gościnnym udziałem Jana Ptaszyna Wróblewskiego. Na uczestników Sopot Jazz Festival czekają 3 wieczory koncertowe. Każdy z nich rozpocznie się o godzinie 20. Bilety są już dostępne. Jan Ptaszyn Wróblewski. Serdeczne pozdrowienia oczywiście zawsze. Panu Janowi życzymy oczywiście szybkiego powrotu do zdrowia, powrotu do trójki i powrotu do nagrywania nowych odcinków, bo póki co emitujemy archiwalne odcinki Trzech Kwadransów Jazzu w soboty o 23:00. Zapraszamy. Z okazji obchodów 76. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego ukaże się album Astronomia Poety Baczyński z piosenkami na podstawie wierszy Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w wykonaniu Meli Koteluk i zespołu Kwadrofonik. Wybór poezji, kompozycje i koncepcja muzyczna projektu są wspólnym dziełem Meli Koteluk oraz Bartka Wąsika, pianisty z kwartetu Kwadrofonik, który jest również autorem aranżacji. Album ukaże się w piątek, 24 lipca. Tego samego dnia w sali pod Liberatorem w Muzeum Powstania Warszawskiego odbędzie się koncert promujący płytę. Kupiłeś za jedno serce cały świat. Nad gwiazdy szczęściem się wybiłeś, nad czas i morskie głębie lat. Gorące morze sercem płyną po złocie nieprzebytych sław. Gdzie rzeki nocy mnie wyminą w głębokich morzach złotych traw. Goodbye Kiss śle wokalista Tom Meaghan, bo opuścił zespół Kasabian. Jako powód podał problemy osobiste. Meaghan był w Kasabian od samego początku, czyli od 97 roku i zaśpiewał na wszystkich płytach. Ostatni wydany przez grupę album to For Crying Out Loud z 2017 roku. Nie podano, kto zastąpi Toma na wokalu, nie wiadomo też, czy dotychczasowy wokalista kiedykolwiek do grupy powróci oraz jakie są dalsze plany zespołu. It all kicked off. I had no choice. You said that you didn't mind, 'cause love's hard to find. La la la la. Piosenki z la la la la są naprawdę łatwe do zapamiętania.